Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Arkona. A, myślę, że na każdą okoliczność dobra. A my z Rosji przeskakujemy szybko do Finlandii. Kiedyś starożytni mówili, że z Afryki zawsze coś nowego. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o metalowe granie, moglibyśmy powiedzieć, że z Finlandii zawsze coś nowego. No i właśnie mamy symfoniczny power metal, stąd pierwsze skojarzenie z Nightwishem, ale bardziej mi to przypomina fiński ukłon metalowca w stronę Queen. Ponieważ sami o sobie mówią, że są metalowcami z klasycznym wokalem, więc skoro na płycie jest część pierwsza symfonii pierwszej, to pomyślałem, no, ciekawym, co zrobili pod tym hasłem. No i tradycyjnie, jak to metalowcy, nic. Symfonią ma to tyle wspólnego, co moje buty, ale też ładne. A potem no, to samo, Amberian Gold i Angelique. All the rotten features. gathered me. Still I wasn't safe. One piece was shattered in the sea. Word by word you questioned me. I didn't know my name. My life had vanished into the sea. Oh, please say my name. Oh, you only have to say three words to give me life. Say my name, give me salvation. In this world I pray. Say my name, give me redemption. In this world unforgiven soul I am. Carried me, still I wasn't safe. One piece was grieving for the sea, and the day you questioned me, your words, please marry me. You said my name, gave me salvation. In your world, unforgiven soul I am. Now forgiven soul I am. Angelique Lambert I am. Minimalistyczny i czarny i dumowy klimacik z Oregonu. To nas czeka za chwilę, bo Mark Soroka, znany z Czarnoboga czy z ostatnich osobliwości, w których wystąpił jako Drone, tu na dodatek jeszcze flirtuje z ambientem. Niesamowite gitarowe rozedrgane dźwięki, jak u mojego ulubionego Ligettiego w tremolach na smyczkach, w jego strukturach, ale to ten zabieg nieśmiało zastosowany i w nieco innym znaczeniu. W każdym razie ten niepokój, jaki ze sobą niosą owe gitarowe tremola w połączeniu z nieśpiesznym tempem całego utworu, tworzy niezapomniany klimat. Mogłaby być to ścieżka dźwiękowa do sceny zbiorowej przy urnie. pora teraz na Norwegów. Dawno ich nie było. Sięgamy zatem po coś, co jako zespół Mortem dało się poznać w 1987 roku, ale po perypetiach towarzyskich, no i nie tylko, bo jeden z członków dostał 16 miesięcy więzienia za podpalenie drewnianej świątyni, zawiesił działalność, a potem chyba w 2007 odwiesił. To z płyty z 2015. Kolejny zespół, który kombinował z symfoniką. Debiut płytowy pod szyldem Symfonia Surowej Zimy. Brzmią ciekawie i mało folkowo. Dla tych, którzy spali na astronomii, Arcturus znajduje się w konstelacji Wolarza. Gdzie się znajduje Wolarz? Proszę zapytać tych, co nie spali, albo pooglądać telewizję. Być może doczekamy się lekcji astronomii. Arcturus, już za nami, pora opuścić gwiazdy. Delikatny hard rock z Bergen, z Norwegii. Członkowie Gorgorota i Enslaved w nieco oswojonej wersji. Audrey Thorne to postać z serialu Twin Peaks, czyli klimat jest. Audrey Thorne, opowieści, skrypty. Opowieści skrypty już za nami, Audrey Thorne, a ja przypomnę, że słuchają Państwo osobliwości muzycznych w programie trzecim i że nocną porą, co prawda nie odpowiadam na maile czytając je na antenie, ale stoję z Państwem na peronie, czyli osobliwości muzyczne według Wojciecha Osowskiego na Facebooku i mimo wszystko można nawiązać z współredaktorem kontakt, pisząc na adres wojciech.osowski/polskieradiopisaneraz.pl. No a teraz bluesik z południa, a mnie się przypomniało nocną porą. Furorę robią lekcje matematyki w TVP i otóż sięgam po książkę i po piękną lekturę. Polecam. Sposób na Alcybiadesa. Jedna z pierwszych scen. Proszę mi pozwolić zagłębić się teraz w lekturę i cóż widzę. Myślę, że lektura znana, w związku z tym nie będę wprowadzał i od razu przejdę do rzeczy. Wytrawny ów Gog zaraz na początku roku zapuścił nieostrożnie sondę w naszą klasę. Jak się potem wyraził, nigdy jeszcze sonda jego nie wyniosła na powierzchnię podobnie ohydnych miazmatów niewiedzy i pomieszania pojęć. Nie dowierzając jeszcze, zaczął od elementów. Wezwał do tablicy Pendelkiewicza, kazał mu napisać 5 kolejnych liczb pierwszych. Pendelkiewicz najpierw się długo zastanawiał, rozdziewiwszy paszcze i wytrzeszczywszy z przerażenia oczy, a potem napisał 1, 2, 3, 4, 5. Dziadzia zadrżał, ale zapytał wciąż jeszcze spokojnie, czy naprawdę te wszystkie liczby są pierwsze? No, nie, odparł niepewnie Pendelkiewicz. A które? No, te na początku. 1, 2, odparł Pendelkiewicz i utknął. Dziadzia zaśmiał się wtedy straszliwie. Ha, ha, ha. Podszedł do tablicy i napisał 2, 3, 5, 7. A może zgodzisz się łaskawie, kochasiu, że to są liczby pierwsze? Pendelkiewicz nie zgodził się i z uporem twierdził, że liczba 7 jest liczbą ostatnią. Dziadzia opadł na krzesło. Przez chwilę poruszał szczęką w stanie najwyższego zdenerwowania, a potem zapytał: słuchaj, kochasiu, czy ty może masz zaszczyt być bratem Tadeusza z 11? Tak jest, panie profesorze. Czy ów bokser nie pouczył cię, że nie toleruje w klasie czwororęcznych? Pouczył mnie, panie profesorze. Dziadzia podszedł do pędzla i przyjrzał mu się z bliska. Uprawiasz może boks? Nie, panie profesorze. Uf, i tyle, jeśli chodzi o naszą lekturę. Powracając do muzyki, Bryant Bork, singer-songwriter z Kalifornii, ale niech nas to nie zmyli. Współtwórca Kills, mający za sobą długą karierę stoner rockowca. Stąd też i nasze zainteresowanie artystą. Do kompletu w przedziale kolega z Grodziska i Stówy, dwóch panów A. No i na zakończenie tej części ponownie słonecznie i radośnie z Kalifornii Bryant Bork. Wspomniałem o stoner rocku, czyli o amerykańskim bliźniaku naszego domu. Wspomnijmy, że Brand działał też na pustyni. Grywał pustynnego rocka, nie mylić z malijskim pustynnym bluesem. To inna pustynia i inna muzyka. Pustynia, o ile dobrze pamiętam, Palm Desert na południu stanu. Czyli pustynia z palmami, czyli chyba oaza. A tu nietrafne posądzenie o pieśnię oazową. A zatem powtarzam. Brand Bjork, Antoni, później Albercik i znów Bryant Bjork. Gonna taste the world. zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim rentę. Budujemy jeszcze jeden nowy dom. Zbudujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Tak się w życiu już układa, że wygrywa ten, kto głupio gada i kto tak zwany imidż ma. Kto też bzdury obiecuje, zwodzi słowem i maluje, kto najpiękniej pod publikę gra. Tak jak ja, gdy zostanę prezydentem, to każdemu podam rękę. 3 miesiące zbudujemy w Polsce raj i powrócą pegery i furmanki i rowery. W kalendarzu będzie tylko miesiąc maj. Bajek są spragnieni, chłopi, kupcy, biznesmeni, gospodynie, wojsko oraz także ja. Cóż tu można dodać więcej, łamać to tylko w piosence możesz, bo to jest umowna gra. Gdy zostanę prezydentem, to przydzielę wszystkim rentę. Zbudujemy jeszcze jeden nowy dom. Budujemy autostrady, polskie drogi i układy. Będzie praca dla was i dla waszych żon. Wprawdzie już zapowiadałem, ale jeszcze raz przypomnę się, że to osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Taki mamy adres na Facebooku wojciech.ossowski@polskieradio.pl. To nasze kontakty do osobliwości muzycznych. Dziwne czasy. Tę audycję tworzymy wspólnie i gdyby Państwo mieli jakieś uwagi czy jakieś życzenia, bo tę noc spędzamy razem, to proszę z tych kontaktów skorzystać i natchnąć mnie. Postaram się skorzystać z Państwa sugestii. No, a wszystko dobre, co się dobrze kończy. Palm Desert nie jest znowu takim złym miejscem, zwłaszcza gdy się siedzi w domu. Miłego dnia i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.